الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعله وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ أو كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. معزز علماء الكرام، حاضرين الكرام قدر، اور بچے بردا ہماری مائیں اور بہنیں، شہداء اسلام کے نام سے یہ پروگرام اور جلسے احساس سے دراز سے پابندی کے ساتھ منعقد ہوتے آ رہے ہیں اور ان جلسوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت کے سامنے صحیح دین پیش کیا جائے، صحیح عقائد اور نظریات اور صحیح اعمال کی طرف نشاندہی کی جائے اور ظاہر ہے کہ صحیح نظریہ اور صحیح عمل آدمی میں اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جبکہ وہ معتبر افراد کو اپنے لیے رہنما بنائے، جب رہنما صحیح ہوگا تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ پائیں گے. تو اس امت کے لیے کون لوگ سب سے بہتر رہنما بن سکتے ہیں؟ تو جو مسلمان بھی انصاف کے ساتھ رائے قائم کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا